มันมองได้มันมีความรู้สึกได้ทั้งทุกด้านเลยเพราะภาระและหน้าที่ที่ไปแบกไปรับภาระในขณะนั้นจะมาอายุแค่13ปีตัวเล็กที่สุดแล้วก็มีพระทั้งพระทั้งเนรในวัดอุโพงก็เกือบร้อยในเวลานั้นกุฏิเต็มหมดทุกหลังแทบไม่มีที่ว่างเฉพาะเนรนี่ก็ประมาณ20แล้วภารกิจของเนรอุปถัมภ์นี่ก็คือหนักมากเลยหนักตรงที่ว่าหนึ่งจะต้องรับผิดชอบเหมือนเรารับผิดชอบแบกหลวงปู่อยู่พอสมควรนะหนึ่งก็คือเรื่องติดตามอุปถัมภ์แล้วก็เรื่องยาเรื่องอาหารฉันต้องเป็นคนจัดหมด หมอเอายามาให้เป็นถุงๆนี่ก็มาอธิบายว่าจะต้องจัดถวายท่าน3เวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแล้วก็นี่แค่เรื่องยาแล้วก็ต้องจัดอย่างนี้โอ้เป็นเรื่องรับผิดชอบเนาะมันไม่ใช่ง่ายแล้วก็เรื่องยาแต่ละอย่างจะต้องชั้นก่อนชั้นหลังจะต้องมีน้ำผลไม้อะไรต่างๆไปก่อนมันไม่มีน้ำผลไม้ของน้ำก็ต้องโยมก็ต้องเอาส้มเอามาถวายก็ถวายพระไม่ได้ก็ต้องมอบให้เนรเก็บแล้วก็ต้องตอนบ่ายมาใกล้จะได้เวลาฉันก็ต้องไปหั่นแล้วก็ต้อง ขันน้ำ แล้วก็กรองทำคนเดียวหมดงานนะแล้วก็ต้องต้มน้ำไปด้วยเสร็จแล้วก็ต้องต้มน้ำเตรียมไว้ให้หลวงปู่อาบสงฆ์เพราะว่าไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ต้องไปตักน้ำแล้วก็ต้องยกเอามาต้มในปี๊บตัวเล็กๆนะต้องก่อฟืนก่อไฟไม่จะต้องให้ทันหลวงปู่นะแล้วก็อันนี้ช่วงเช้าเย็นก็ต้องรีบมาทำนะตื่นเช้ามา4:30บริวัตรคงตื่น3:00จะมาส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตื่นจะมาตื่นเอา4:30เพียงแค่มาเตรียมปัดกวาดต้มน้ำก่อนมาถึงก็รีบต้มน้ำไว้แล้วก็มากวาดหรือเตรียมเสร็จรอหลวงปู่พอถึงเวลาก็ลงมาถวายพระท่านจะสงฆ์ส่วนใหญ่ท่านจะสงฆ์ก็คือน้ำอุ่นล้างหน้าแล้วก็ชุบตัวอะไรต่างๆก็ปัดกวาดข้างล่างพระท่านอยู่ข้างล่างก็กราบท่านขึ้นไปข้างบนขออนุญาตขึ้นไปปัดกวาดข้างบนเป็นหน้าที่หรือต้องกราบขออนุญาตไปทำเรื่องก็ไปปัดฝุ่นอะไรตกใส่ท่านกลัวก็ต้องทำโอ้ละเอียดมากไม่ใช่คือเด็กมันนอกเพิ่งจบป.6เพิ่งออกจากไร่จากนาความรับผิดชอบที่ดูเลยต้องมาแบกอย่างนี้เด็กทั่วไปไม่กล้าเด็กทั่วไปส่วนใหญ่ไม่นานก็ต้องคิดถึงต้องหนักจริงๆแล้วก็ติดตามท่านตลอดเวลาเอาบาตรไปจับเสร็จก็อุ้มบาตรมารอท่านถึงเวลาก็ไปยืนเอาบาตรของท่านที่บ้านนิชีเดินจับออกมาจากบ้านนิชีเขาพ้นก็ขออนุญาตเดินไปก่อนไปเก็บบาตรเตรียมบาตรเตรียมอาหารอาหารอะไรเตรียมที่นั่งเตรียมอาหารนั่นหานี่มาลองวัดพอเสร็จก็รอฉันช่วงนั้นหลวงปู่ท่านเป็นพระที่โด่งดังมีชื่อเสียงตลอดทั้งวันนี้ญาติโยมใกล้ไกลทั้งบ้านนอกทั้งในเมืองทั้งกรุงเทพหลั่งไหลมาแทบไม่เคยขาดทั้งวันถึงเสาร์อาทิตย์นี้หลวงปู่แทบไม่ได้พักเลยนะท่านจะรับแขกตั้งแต่8:00 AM ตอนนั่งขับไปบิณฑบาตมานั่งฟังโยมมารอไว้ ายอาหารอยากกราบอยากคุยกับท่านโอ้โหมาก็ต้องตามผู้บอกย่ามส่งจากที่นั่งท่านมานั่งสวดก็อยู่กับท่านถึงเวลาฉันตักอาหารเสร็จก็ต้องไปนั่งฉันรีบฉันเพราะว่าเป็นเมนูอุปถัมภ์ทันทีละครั้งเสร็จปุ๊บนี่ทุกคนต้องขับฉันพร้อมกันเดี๋ยวเมนูอุปถัมภ์ต้องฉันเสร็จก่อนของอีกเราต้องรีบกลับมาประจำอยู่ข้างๆครับแต่เพราะเมนูอุปถัมภ์องค์อื่นไม่มีสิทธิ์เข้าไปใกล้เพราะว่าโอ้ท่านไม่ให้พระเนรองค์อื่นนี่ไม่กล้ายุ่งยากหรอกหลวงปู่ท่านดุมากดุในลักษณะว่าถ้าไม่ใช่กิจและหน้าที่นี่ก็ต้องรู้จักประมาณตนรู้จักสถานที่ละเอียดมากเวลาท่านชั้นเสร็จลูกบางทีก็จะเสร็จเนาะเพราะท่านก็ชั้นไปฟันก็ไม่มีฟันหลวงปู่นี่ท่านถอนทีเดียว16ซี่เรื่องของเรื่องฟันท่านไม่ดีเหลืออยู่16แต่มันบอกว่าแต่มันไม่ได้อยู่เท่ากันหมดมันก็ แยก กระจายอยู่โอ้ไม่ไหวท่านบอกว่าก็เลยไปหาหมอทันตแพทย์บอกว่าให้หมอถอดออกให้หมดเลยนะถอนให้หมดเลยหมอบอกว่าโอ้เขาไม่กล้าทำให้หรอกหลวงพ่อเพราะว่าอันตรายแต่ท่านบอกว่าอาตมาจะรับผิดชอบชีวิตอาตมาหรอกหมอทำไปเลยเนาะแล้วเขาก็ไม่กล้าฉีดยาชาให้นะเพราะว่าถอนเยอะๆนี่เขาต้องแบบว่าดึงออกแล้วท่านจะสู้ได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้เนาะถ้าไปถอนแบบนี้มันเสี่ยงอันตรายอาจจะเส้นประสาทเสียหายแต่ถ้ามันเจ็บจริงๆท่านต้องหยุดแต่นี่ท่านเข้าสมาธิของท่านเนี่ยเขาถอนให้หมดจนทั้งปากท่านก็ไม่เสร็จมาแล้วมันโอ้ยกว่าจะฉันข้าวหน้าในปากก็บวมนานแล้วทีนี้กว่าจะไปใส่ฟันปลอมได้ไอ้ฟันปลอมทีนี้มันก็ไม่เข้าที่มันเท่าไหร่เคี้ยวไปมันก็เคี้ยวไปได้ท่านก็ฉันท้าพอดีโยมก็มานั่งสนทนานี่แหละท่านจึงฉันท้าอะไรมันก็ยังฉันเสร็จไปล้างบาตรมาอยู่กับท่านจนถึงเที่ยงนั่นแหละถึงไปกลับบ่ายโมงท่านขึ้นไปพักหนึ่งชั่วโมงบ่ายโมงก็ท่านลงมาก็อยู่กับท่านจนถึง5ทุ่มก็อยู่กับหลวงปู่ไปเรื่อยๆจนถึง5ทุ่มถึงได้กลับไปพักกุฏิอันนี้เป็นกิจวัตรทุกวันจนอาตมาบางทีเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยเด็กยังไม่ได้นอนเลยทั้งวันตื่นตั้งแต่ตีสี่ปกติเนนอื่นเขานอนกลางวันมั่งอะไรมั่งแต่เนนอุปถากยังไม่ได้นอนนะบางทีก็พอพับอยู่ข้างๆแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้อยู่กับลูกปู่แล้วอาจจะเผลอมั่งช่วงแต่ว่าต้องสู้คนจริงก็อยู่กับท่านจนแต่ก็ได้ข้อธรรมคำสอนแล้วก็ได้สิ่งที่ล้ำที่สุดจากลูกปู่ก็คือตอนท่านสอนพิเศษตัวนี้พิเศษมากที่สุดของอื่นอาจจะได้รับคนละอย่างแต่ท่านเราในครั้งนี้ตัวนี้แหละที่หลวงปู่เมตตาพิเศษก็คือตอนได้รับให้เป็นเนนอุปถาสมาเป็นเด็กบ้านนอกไม่เคยเข้าในเมืองไม่เคยได้ไปเห็นอะไรที่ไหนทั้งนั้นแล้วก็รูปภาพรูปถ่ายกล้องไม่เคยเห็นเลยนะส่วนใหญ่ก็เห็นแต่ภาพวาดด้วยมือภาพคุณปู่คุณตาก็มีแต่ที่เขามาสเก็ตไม่ได้ใส่กรอบทีนี้มาอยู่ก็พอได้เป็นเนรอุปถัมภ์ก็ได้มีหน้าที่ ในการปัดกวาดเช็ดถูดูในห้องลูกปู่ก็ได้เปิดเข้าไปทำสะอาดห้องเก็บของท่านเพราะกุฏิท่านมันมีแค่สองห้องจำวัดห้องนอนห้องเก็บของเล็กๆไม่มีอะไรหรอกมีไม่กี่ชิ้นแต่พอดีจะมาปัดกวาดไปเจอกล่องหนึ่งกระดาษลังกันต่าง ซึ่งมาอยู่ท่านแถวท่านในเกตนั้นแล้วก็ไปลองเปิดดูแล้วไปเจอรูปของหลวงปู่ที่เป็นภาพถ่ายที่ธนาคารไทยพาณิชย์เขาทำถวายท่านเพื่อแจกแต่มันพิเศษมากมันเป็นกระเบื้องมันมีเหล็กขาตั้งเนาะด้วยความที่มันไม่เคยเห็นแล้วก็ภาพหลวงปู่สวยมากนั่งนั่งมีกรดจัดแต่งข้างหลังก็นั่งสมาธิสง่างามมากตาเต็มตาพอเห็นปุ๊บคิดถึงลุงแม่ถ้าเราได้สักแผ่นหนึ่งชิ้นหนึ่งอยากจะไปฝากท่านไปมอบให้โยมแม่ไปกราบเลยนะอยากได้แล้วมันพอเช็คดูมันเหลืออยู่แค่แปดชิ้นก็กลัวแต่ว่ามันจะหมดกลัวว่าท่านจะให้คนอื่นเนาะทีนี้พอมันนึกดูมันย้อนมาดูสภาวะฐานะตัวเองคะแนนน้อยมาสอบแทรกดูของท่านไปเห็นเข้าก็จะไปขอท่านก็กลัวท่านดุกลัวว่าหลวงปู่ท่านจะตำหนิเนาะมันไปเห็นไปเปิดดูไปเห็นเข้าแล้วก็จะอยากเห็นอะไรก็จะมาขอเอาอย่างนี้นะก็กลัวว่าท่านจะตำหนิว่ามันไม่รู้จักประมาณตนอันนี้คิดไปเองนะเลยไม่กล้าขอแต่ในใจนั้นโอ้จะเอายังไงดีจะขอท่านไหมถ้าขอก็กลัวท่านดุกลัวท่านตำหนิแต่ถ้าไม่ขอก็กลัวว่าจะหมดเนาะก็เลยตัดสินใจในที่สุดว่าเอาไว้ก่อนเพราะเราเพิ่งมาเนี่ยอยู่กับท่านได้เจ็ดวันอยู่กับท่านไปนานๆแล้วก็ที่เคยเป็นสักวันหนึ่งในใจนะถ้าได้เวลาแล้วก็จึงจะขอจนอยู่กับท่านมาได้ประมาณสัก3 เดือน3 เดือนเนี่ยจะมาไม่เคยบกพร่องในหน้าที่จนหลวงปู่ไม่เคยดุอาจารย์แม่หลวงปู่ไม่เคยดุจน3 เดือนครับคิดว่าท่านรักนะท่านเมตตาเนาะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นของเวลานี่คงจะเรื่องมันจะหมดเรื่องวันดีที่สุดก็คือวันที่โยมไม่มาพอดีวันนั้นไม่มีโยมมาช่วงบ่ายสามไปทีนี้ว่างเหลือแต่ท่านนั่งนั่งอยู่ใต้ทุนที่ติดอยู่แต่ว่าเป็นเก้าอี้ไว้จะมาก็อยู่กับท่านครับก็ดูแล้วว่าไม่มีใครไม่มีพระไม่มีโยมก็ไม่กล้าขอต่อหน้าใครคนนี้ถ้าท่านไม่ให้เนี่ยเราจะเสียหน้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะให้หรือไม่ให้แต่ในใจคิดว่าท่านต้องให้แน่ๆเพราะรู้อยู่ในใจว่าท่านเองดูจะมามากนะเขาอยู่กับท่านมาทั้งนะไปไหนมานะท่านพาไปตลอดแล้วก็อยู่กับท่านเรารู้ได้ด้วยใจเรื่อยๆกันก็เลยตัดสินใจถามเขาไปในของท่านอยู่ข้างๆไม่ได้กลับเป็นคนดีกราบเรียนไปมาทั้งหมดนี้เรียนหลวงพ่อเขาหน่อยพูดภาษาลาวเขาหน่อยเดี๋ยวขอลูกหลวงพ่อจะแทนติดตรงบนเราก็สั่นอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ขอใครในด้านนู้นยากก็พูดยังไม่เยอะนะแต่ท่านก็มองท่านก็มองแบบเป็นดูอยู่แต่ท่านมองเอาไปเหตุอีกอย่างเลยแบบตกใจมากเหมือนกันเพราะไม่ได้คาดคิดว่าจะได้ยินคำนี้ แต่ก็ไม่กล้าอธิบายในใจก็อยากจะไปให้พ่อแม่นะแต่ไม่กล้าอธิบายท่านเลยเพราะท่านบอกว่าหืมหืมเอาไปเฮ็ดหยังเป็นว่ามาเฮ้ยเป็นพอท่านนะฮะเลยจับทานกับตัวไปอยู่ข้างหลังซึมมันก็ผิดหวังเนาะแล้วก็ใจก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันแต่ลูกปูท่านก็ปกตินะเรียนแล้วป่ะเนี่ยพยายามถึงวัดต้องสุดทำไมเนี่ยถามรับเรียนหรือครับคือไม่ครับเดี๋ยวผมไปดูตรวจวัดตรงนั้นตรงนี้ลืมที่เนี่ยทำไมพอแล้วอันเปลี่ยนอารมณ์ให้แบบนี่ไปเลยลืมไปเลยความรู้สึกปวดหัวอะไรเนี่ยก็ไม่เอาก็ไม่เอาแล้วเนาะไม่ได้ก็หมดหวังแล้วก็ทำหน้าที่ต่อก็อยู่ต่อมาก็เดือนที่สี่ที่ห้าไปชมย่ามท่านก็บอกว่าเพราะมันดึกตั้งแต่4ยัง5 ทุ่มมันไม่ค่อยได้นอนบางทีท่านบอกว่าชมย่ามท่านเสร็จสาบท่านเสร็จแมวก็ต้องกลับไปนอนที่กระไดเลยความดูดังขาดของตำรวจที่คุณต้องใจเขาเนาะต้องเสียเนาะแต่ก็ไม่กล้าอีกเนาะหรือว่านี่แหละท่านสอนว่าจริงจริงท่านเมตตานะแต่ปกติท่านไม่เคยบอกให้เนรนอนกับท่านนะแม้แต่พระยังไม่ได้นอนเนาะแต่ท่านบอกอยู่เรื่อยเพราะท่านสงสารแต่จะมาไม่เคยนอนกับท่านในห้องท่านแม้แต่ครั้งเดียวเพราะอะไรอู้เดี๋ยวไปนอนกับห้องหลวงปู่พระเนนไม่เคยมีใครได้เข้าใกล้ท่านเลยเราก็รู้ประมาณตนเราเนี่ยตั้งแต่ท่านสอนจึงมาเข้าใจว่าอู้ที่ท่านเป็นอย่างท่านไม่อยากให้มาหาเอาอันนี้บวชมาเพื่อจะมาหาเอาเด็กจะเพื่อนแค่นี้หรือถ้าจะไปให้พ่อให้แม่นี่คืออาจารย์ได้เมตตาได้ทำในสิ่งที่หลวงปู่มอบให้เป็นคนรู้จักดู เห็นแล้วต้องรู้จักคิดให้เป็นคิดเก่งอย่างเงี้ยเนาะจะเป็นว่าเห็นอะไรก็จะเอาเนาะมีแต่คิดมีแต่อยากมีแต่อันนี้แหละหลวงปู่ท่านมาจึงเป็นจริงๆคือว่าข้อธรรมที่หลวงปู่ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องให้ดวงตาธรรมเพราะว่าเป็นเด็กบ้านนอกแต่ท่านก็ให้ธรรมที่ถูกกับจริตถูกกับบุคคลหลวงปู่ท่านเป็นเลิศจริงๆก็อยู่กับท่านนี่แหละก็อยู่มาเป็นเกือบเข้าพรรษาปีพ.ศ. 2524จริงๆบอกว่าแม่วปีนี้หลวงพ่อจะขึ้นไปทำแสงทิพย์จะมาจะมีจะยังมันสาแล้วท่านก็บอกว่าจะไม่เอาขึ้นไปนะด้วยเด้อท่านบอกว่าที่มันมีมาดาเลียจะเอาพระฝรั่งมีประพาโตรูมีประมุตตูมีสันตจิตตูมีอะไรท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปอยู่ด้วยก็ เป็นพระฝรั่งเป็นตัวใหญ่เป็นอุปถัมภ์เดี๋ยวจะให้อยู่วัดตัวผมนะไม่ให้ไปพวกที่นั่นมันแรงมันเรียทั้งนั้นมันเรียมันแรงมีก่อนนั้นพระขาวเท่ากับเจ้าเลยแหละตายหลวงพ่อเลยไม่อยากเอาไปด้วยเมตตาเลยก็แล้วแต่หลวงพ่อหลวงพ่อสนองคือเราอยู่จำมันตามวัดพระพงษ์เด้อทำไมไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นไป10 วันหลวงปู่ท่านก็ลงมาท่านไม่ได้บอกว่ามันเรียท่านบอกไปเก็บบาตรไปเก็บบาตรเก็บบริการขึ้นไปอยู่นอกการกันเนาะเลยขึ้นไปอยู่กับท่านทั้งพรรษาทั้งพรรษาอาจารย์บรรจวนอินทรคำแหงก็มาเป็นลูกศิษย์ของปู่อยู่ที่นั่นทุกวันเลยแทนพรรษาหลานก็เป็นเนรน้อยอุปถัมภ์แล้วนั่งกับพระพลาน อยู่กับท่านก็เหมือนเดิมนั่นแหละตั้งแต่4จนถึง5 ทุ่มก็ไม่เคยได้นอนก็ต้องอีกก็เหนื่อยแทบจะไม่ได้กลับกุฏิหรอกเพราะทำทั้งเช้าก็มันก็ไม่สะดวกนะอำนาจจะลืมเหมือนอยู่วัดผมกุฏิเลยไปทำกับท่านก็ได้ทำไปกลับไปได้ส่วนใหญ่ก็กลับไม่ถึงกุฏิหรอกจะนอนลงมาจากกุฏิท่านแล้วก็มันมีลานหินอยู่ข้างบันไดยังมีจีวรพื้นเดียวมันเหนื่อยมากมันจะสลบอยู่นะเดินไม่ไหวอย่างตัวเล็กๆอยู่แล้วแบบจีวรคุมนะครับหลับสลบอยู่ข้างๆเหมือนกับหมาน้อยอยู่ข้างๆท่านแต่ท่านก็บอกให้นอนในห้องท่านนะมันมีมุ้งลวดแต่ทำไมไม่เคยนอนกับท่านตั้งแต่นั้นเขาออกพรรษานี่แหละอาจารย์บรรจวนพระเก่าพระใหม่เป็นมาเรียกันเกือบหมดเลยแต่จะมาไม่เป็นยุงเลยตื่นขึ้นมากลางคืนนี่ยุงกัดร้อนตัวจนร้อนนะมันยุงมันกินถ้าไม่ใช่จิตที่เราบริสุทธิ์แล้วก็อุปถัมภ์ทำรักษาด้วยเทวดาคุ้มครองอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำอะไรกันบารมีหลวงปู่คุ้มครองขนาดนอนให้ยุงกินทั้งคืนเกือบ1 พรรษาไม่เป็นมาลาเรียแต่พวกนอนอยู่ในกุฏเป็นมาลาเรียจนอาจารย์ลาจวนตรงนี้ลงมาพวกเป็นมาลาเรียมันแรงจริงแต่ธรรมะไม่เป็นขอพรรษานี่แหละท่านก็เลยให้มาอยู่วัดธรรมชาติแล้วก็จนได้ผมมาอยู่ทำงานคือมาลามีหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ไปอยู่วัดนานาชาติให้ไปเรียนภาษาหลวงปู่จะต้องลงไปผ่าตัดเพราะต่อมาท่านจะพูดไม่ได้ท่านรู้หมดหลวงปู่เป็นผู้ตอนที่ท่านจะอยู่จริงๆที่ผ่าตัดเสร็จได้ไม่กี่เดือนท่านก็บอกพระเนรเดือนนี้ผมสมองผิดปกติแล้วท่านบอกพวกท่านอยากเข้าใจผมผิดเนอะผมไม่ได้เป็นบ้าเลยแต่ว่าผมฟังคำพูดไม่ได้คิดได้อยู่อยากได้อันนี้แต่ว่าปากคำสั่งเอาอันนี้ท่านบอกเห็นได้กระโถนมันไปบอกว่าเอากาแบบได้กาแต่มันไปบอกเอากระโถนแต่พวกท่านจะเข้าใจว่าผมเป็นบ้าด้วยท่านบอกผมหลังจากผ่าตัดแล้วมันผิดปกติมันควบคุมไม่ได้มันก็เป็นเรื่องชัดเจนเลยว่าหลวงปู่ท่านมีสติอยู่ในการตัดสินสมบูรณ์จริงถึงเป็นได้ขนาดนั้นท่านจะต่อมาไม่นานนี่แหละหลวงพ่อเลี่ยมก็ไปกราบไปถามอาการถามท่านนี่ก็เลยปรึกษาก็เลยเรียนหลวงพ่อพ่นถึงพวกพระเนี่ยอยู่ใกล้หรือผู้ใกล้ชิดก็คงจะเข้าใจใช่ไหมพ่นไกลกับพ่นจากไกลเขาบอกว่าใครจะว่าหลวงพ่อเป็นมาแล้วสองงานว่าหลวงพ่อยุทธเบาเป็นยุทธเบาเถิดบอกให้หลวงพ่อเบาเพราะว่าเป็นพระสวดแม่ก็อยู่ไม่นานปู่ก็หยุดมันเหมือนท่านจงใจนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นท่านก็บอกพระท่านตอนนี้แหละปู่จึงอาพาธแล้วก็หยุดให้ปู่อีก10 ปีมันก็เป็นกรรมกรรมตัวนี้อยู่ในพระอรหันต์ไม่ได้ให้ไปได้กรรมสุดท้าย